سورة اليونس درس نمبر ديارلسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويستنبئونك أو تبوس كيستانا أحق هو أحق هو آيا دا حق دي دا كيامت پر اختيا دي. قلت ورتوا إي وربي قسم دي پرب مان دي إنه لحق تدا خامها حق دي خامها رختيا دي وما أنتم بمعجزين أو نئي تاسو أجز كونكي الله لرا بما معنا وما أنتم أو نئي تاسو بمعجزين خلاصي دنكي دا الله تعالى ناجزان با خلاص كي سنگا چه پایاتونو که اسبات تا قیامت که دو نو پده آیات کریمه که امه ها اسبات تا قیامت التنویر پا ما سبق مضمون مانده چه پا بارد قیامت دا اسبات تا قیامت که او نو پیغمبر استان تپوس کئی چه آیا دا عذاب دا قیامت پر از حساب کتاب بیارت دوباره را فاسیدل دا خبری حقی دی اور اختیار دی چی دا بدن چی دا ریزه ریزه بدن دا خور خور بدن بیا بدا طول را جون دیکی گی نو اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام توی چه ورطا او آیا چه قسم می دی پا اللہ بانده او وینا د چا د طرف نه ده د الله تعالی د طرف نه ده او چې څوک وینا کوونکی په دنیا کې دی هغه څومره ریښتونی او صادق دی او د هغې باوجود هم الله تبارک وتعالی وایي چې د دې څه قسم لا په دې کې څه شک او شبهه وي نو چې سبا دپاره د قیامت کې ته تپوس کیږي چه تاسو تا خدا اللہ تبارک و تعالی دا طرف ندادی تصدیق شوی و دا اللہ دا رشتونی پیغمبر دا اللہ دا رشتونی کتاب که دنه نا تاسو تا دی تصدیق شوی و تاسو بیام دا دینا انکار کهو دا غرنگی سنگ چه پا دی صورت که دا دی خبری ذکر کهی دا غرنگی صورت السبا کی دریم نمبر آیات کی وی وقال اللذین کفرو وای آکسان چه کپر کرده ده لا تأتين الساعة لا تأتين الساعة قل بلا وربي لتأتينكم انكار كي كافران دا قيامتنا وردو آيا قل بلا وربي بشكا قسم دي پخبل رب ماني لتأتينكم چلا قيامت پتاستا راتلون كي دي او دا قيامت پرازي دارنگي پا سورت التغابن کی ہم پرمائی زعم اللذین کفرو گمان کئی آکسان چی کپر کردے اللہ یبعثو چی دیب بیر تبیا پانسولی شی کل بلا و ربی لتبعثمنا وہ ورطا قسم می دی پر رب مانی چی تاسو بیر تپاسی گئی روچتی گئی با نو تا دی وجنا قیامت کی شک کول دا کفر او دارنگی دا اللہ تبارک و تعالی دا ملاقات نا انکار کولی او دا خبرہ چسوک انکار کئی دا دا پا انکار باندے اگر کدے پخپل انکار باندے مصیری خود دا انکار دا قیامت دا راتلو اگا روز اگا رشتونے دا او دا پا انکار کولو باندے اگا دا روزن کی دے نشی وما انتم بمعجزين او نئی تاسو عجز کون کی اللہ تعالی لرا او نئی تاسو خلاصیدن کی دا اللہ تعالی نا الله تبارک وتعالى چې د کوم خبري اراده او د کوم خبري حکم کړي داغه په حکم کې کڅوګ ډیر خپل طاقت استعمالول غواړي الله څوک کمزوري کولې نشي او کڅوک الله تبارک وتعالى د دوباره را پاسې دونه څوک وي چې رزب د الله نه ځان خلاص کم د الله تبارک وتعالى نه خلاصیدون کې څوک نشته په دوباره را پاسې دو کې وتس کم ځای ته تختې او کم ځای به ته الله تبارک وتعالى نه ځان پټای ولو ان لكل نفس او کده پار د هر یو نفس ته ظلمت چې شرکی کړی وي ما فی الارض اغه سنا چې پزمکه کې دی لفت دت به دی قربانی ور کی پاغه سرا پدی ور کی پاغه سرا و اسر الندامتا او پټه بکری خپې مانتیا للا خپې مانتیا لرا لما را اولاداب کلا چې ویني دی عذاب او کو دی بینهم پیسل بو شی په منځ د دی کې بل کې ست په انصاف سره هم لا یظلمون او د دې سره با زیاتې ونشي په دې آیات کریمه کې د دې خبرې ذکر فرمایي کچر یو سړی د دنیا نه د شرک په حالت کې لړ نو دغه ورځ چې الله تبارک وتعالى کم ذکر وشو چې په دغه ورځ به خلک دوباره را پاسول کیږي نو که دې بیا په دغه ورځ باندې د دنیا کې چې څومره سیزونه دي او څه دي او دې وایي چې یار زه د دې قرباني ورکوم او د دې پیدیا ورکوم او دې مالکم شي د دې هر یو سیزو الله تبارک وتعالى وایي د عذاب نه بیا بچ کېدې نشي او دا صرف دلته هم نه په سور آل عمران کې هم موږ لوستي وي 91 نمبر آیات کې هلته هم فرمایلی وو ان الذين كفروا يقينا كسان چکو پرې کړې دي سور آل عمران چې څنګه سلورمه یې سپاره شروع کیږي بالکل 91 نمبر آیات یو نوې ان الذين كفروا يقينا كسان چکو پرې کړې دي او ماتو امړ شي دي وهم كفار او دي وی کافران فلن يقبل من احدهم ملء الارض نقبل بنشي دي او کس د دینا ډکوالي د زمکیم ذهبن د سرو زرنا ولو افتدا بي اگر کو پی دی ور کی پدی سرا الله تبارک وتعالى وی کدا زمک د سرو زرو ډکه کی خو جده دنیا نا کافر سړی تلی نو دیبا د الله تبارک وتعالى د عذاب نه بچ نشي اومده رنگی سوره الرعد کې اتلسم نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي سورة الرعد دی اللسیم سپارا آیات نمبر اتلسم والذین لم يستجیبوا له آکسان چه حکم امنی انمنی دا دے اللہ لو ان لهم ما فی الارض جمیعا کچری شید دی دا پارا غصو چه پزمکا کی دی ٹول ومثلہو ماہو او دا دے پشان دا سر نورم سشی سورة چزمکا کی سدی او د دې سره وسره نور شي لفت دوبي قرباني ورکي په دې سره اولائک لهم سوء الحساب چې د الله د حکم د الله د کتاب د الله د دین د الله د پیغمبر تابعداري نه وکړي قبولتیا نه وکړي او دې وایي چې د دنیا کې او د دنیا په شان نور ول ورکړي شي څنګه چې دنیا ډکه ده نو دې په قرباني ورکول غواړي الله پاک وی د دینه با بچ نشي او سمره اسانه خبره ده د الله تبارک وتعالى احکام ته غاړه کې خدای دل سمره اسان کار دی و چې کلا د دینه محروم یو انسان لړ بیا د دې دنیا چې د سر ډیر لوی د دې عزت ته او د دې عظمت ته په زړه کې پروت ته د عظمت والے سیس کده دې پشان ور سره بے بها پش دو سو چند په کروڑ چند د دنیا د ما دنیا ته د دنیا د مالونه شي او د الله د عذاب نه پیزان بچ کول غواړي بچ پنه شي نن په معمولی ونی شي زمانه منګه ا یعنی ځان د پاره د اخرت هغه نقصان او د اخرت هغه تاوان چې کم دی هغه مونږ په معمولي د دنیا د لغونی قیمت باندې چې کم دی نو هغه بدلو او د دنیا دا پیدا اخلو او د آخرت هغه نقصان مونږه قبلو خیر دی یاره خو چې دنیا کې مې پیدا وشي نو دا دنیا که بیا ټوله ورکای نو هیڅ پیدا به نه کوي و اسر الندامت او پټ به کړي پیمانتیا لرا لما رأوا العذاب کله چې ویني عذاب دا مختلف حالات دي د قیامت کله به دی خپل پیمانتیا پټی کله به چې کوم دی د د خولې نه ظاهریږي وی به یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله دا به یې افسوزي هاي افسوس چې ما کمې کړې دی د حق د الله تعالی نه چې د الله په ما باندې کوم حق فورې و ما دا هغې کې کمې کړې دی ما دا هغې خیال نه دی ساتلی نو کله به دا چغې وی چې کله وویني چې یاره عذاب خو بس اوس په لپیټ کې اخیستې ما دارنګې کله به وی یا ویلتنا قد کنا فی غفلة من هذا های افسوس زما زه خو د دې نه مې ځان نه خبر کړی و د الله د کتاب د الله د دین نه های افسوس چې ما د دې نه ځان نه مې خبر کړی کله به پیمانتیا پټی چې یاره خلکو ته پته ونه لګي چې په دنیا کې ما کوم کفر او شرک کو لکه څنګه چې دنیا کې دی عادتی او خپل حق پټی او دې د حق خبره پټی نو دغه رنګې هلته به وم بعضې حالات ته د داسې چې یاره زه د چا نه پټ شوې اړو چا ونه لیدی لما رأوا العذاب کله چې ویني دي عذاب لرا او دا نمونه آیاتونه و اسر الندامة سورة السبا کې هم 33 نمبر آیات کې فرمایي چې خپیمانتیا به پټی به خپل خپیمانتیا لرا و قضی بینهم فیصله به وشي په منځ د دې کې بالقسط فی انصاف سره وهم لا یظلمون او د دې سره به زیاتې ونشي الله تبارک و تعالی وایي چې فیصله و سره کیږي د انصاف او د عدل به کیږي ځکه چې د الله په حضور کې ظلم او زیاتې نشته اندې سره به ظلم او زیاتې نه کیږي ځکه چې الله تبارک و تعالی او الله په دنیا کې هغه کم د ده د هدایت لارې وي او د ده د ژوند د تیرولو دپاره الله تبارک و تعالی کم کم نعمتونه په ده کړي وو د هغې نعمتونو د قدر و قیمتو نه پیژندې ده لاړ ځان یې تباه کړ نو سبا چې د دې بدلوله ورکیږي نو دا دې نه وایي چې ما سره ظلم کیږي دا ده د خپل عمل بدلی دي چې ده ته به میلاویږي ورنه چا چې نعمتونه واغستل وګوره هغې ښکلې ښکلې کارونه د الله تبارک و تعالی دین د الله تبارک و تعالی ذات د الله تبارک و تعالی فرمان یې په ځان جاري کړی او منلی او نن وګوره هغې ته څومره ښکلې نعمتونه او دنیا کې هم ګورئ تاسو د نیک سړي نه تپوس کوئ د صالح سړي نه تپوس کوئ دارنګې د یو مجرم نه تپوس کوئ د هغه ژوند چې کوم دی تنګي ټول عمر په تنګ کې او د غټ نه غټ مالدار راولی او بل طرف ته یو عجز نه عجز خو چې نیکي د هغې نیک نه تپوس کوئ هغوی زه په دې خپلې عجزۍ کې دومره خوشحاله یم دومره خوشحاله یم او هغه ډیر مالدار سړی چې هغه په خپل غټې مالدارتیا کې مختلف قسم یو پریشانی نی په سلاو او په زرګاو پریشانه هغه ته جوړی دي ولې سکون چې کم دی دا د الله تبارک و تعالی په بندګۍ کې دی نو د دې وجې نه دا ظلم او زیاتې د ځان سره کړی دی چې دنیا کې به هم د سکون ژوند به تیر کړی و اگر که د الله تبارک و تعالی په دین کې په الله یقینو که جنګېږي او د الله په دین کې هر څنګه حالات پتا راځي مسلمان هغه وخت خوشاله وي وایي زما دواړو طرف ته خیر دی که غازی شوم خو د الله په نیز باندې دنیا کې چې کم دی نو د الله د دین مرسته مې وکړه او که شهید شوم د الله په دین باندې مې ځان قربان کړ هلته الله تبارک تعالی ورله عظیم نعمتونه درکړي دواړو طرفو ته خوشحالي ده د مسلمان اعلی خبردار ان لله یقینا الله تعالی لره دي ما فی السماوات والارض هغه څه چې بر اسمانونو کې دي او قط ځمکه کې دي اعلی خبردار ان وعد الله حق یقینا وعد الله پر اختیا ده ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د دې نه پوهیږي سبق د دې خبرې چې قطع پزمکه کې فاس پاسمانو کې ملکیت ته چا چلیږي اختیار د چا چلیږي نه داسې اختیار کون کې ته د قیامت نه منې کولی شي د قیامت ته برپا کولو نه منې کولی شي او ستا د بدن د دوباره ژوندي کولو نه منې کولی شي چې بر او ښکته احکام د هغه چلیږي ته کله دنیا کې وې ته خپل چې د چا شپېته کاله عمر دی یا یو شپېته کاله مخکې وګوري چې داسې نوم نشانو. هل اتى على الانسان حين من الدهر ولم يكن شيئا مذكورا. ایا نور اغلی یو زمانه په انسان باندې چې نو دی یو شی ذکر شوی ذکر اړونه د آدم علیه السلام نه مخکې ذکر د انسانو اړو ذکر یې نو. او الله تبارک وتعالی وجود ته راوستی دا هغه الله چې براوقت احکام د هغه چلیږي هغه د ده په دوباره ژوندي کولو باندې تاسو کمزوري ګڼئ او ته چې نیش وي د نیش نه چا شته کړی نو اوس د شته نه چې کم دی نو بیا چې کم دی الله تبارک وتعالی تا باندې مرګ راولي د مرګ نه دی دوباره بیا نشي راپاسولې. الی ان وعد الله حق الی خبردار ان وعد الله حق یقینا وعد الله د پرختیا ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن دير دي نفويگي دا غسلورم مضمون ددي ه صورت ته ددي سي دي ډومباي چا اسبات ته قیامت ته پاسلور خبرو کی چمون ویلو پدي ډومباي سکه بيانيگي او ګوران د قیامت اسبات څنګه الله تبارک وتعالى فرمای چې دا حق روز دا لیکن ډیر خلق ددي د حقیقت نه نه خبره دي که حقیقت پی جندلې وي چیر وګوره د الله تبارک وتعالى څومره قدرت لرونکی دی دا څومره د عبرت نخې نخانی زمونږ د سترګو تر مخ کې دي زما په بدن کې دي او زما نه رستو مخ کې پاس او لاندې دي دا څومره د الله تبارک وتعالى دلایل دي دی بزان پوه کړي خو نه پوه دی د الله د کتاب نه ځان نه خبره کړي دی د الله د دلایلو نه خبره دی د الله د دومره قدرتونو نه چې هغه قدرتونه چې کم دی د الله تبارک وتعالى سلیریش ګنټې د د دې سترګو د د دې غوګونو د د دې زړه په سوچ کې او د دماغو په سوچ کې او د د نګیر چا پیرا او د لاندې او د د پاسه خو چې سوچ او پی کرے کړي وي وی یحی و یمیت د الله جون دی کول کې عمر کول کې وی لې ترجون او دی الله تب تاسو واپس شي څنګه چې الله تبارک وتعالى د دغه روز په برپا کولو باندې قادر دی دغه رنگي اے انسانا ته ژوندې کړې د ساسکي د منای نه او دارنګې څومره طاقت یې درکې واچو د مور په خېټه کې د لسنګ بندوبست په هغه تورو تیارو کې د لسنګ بندوبست د خوراکو کو د نامه په ذریعې سره د خولې په ذریعې سره اړو تا خوراک نشو کولی هلته هلته د الله تبارک تعالی پیپ ته تو لګاو د پیپ په ذریعې سره چې کم نه نو تا ته خوراک درته او چې دنیا ته رالې الله تبارک تعالی وی اوس تل دو چینه جاری کوم نو دو چینه در جاری کړی د مور دو سینې نه چې کم دی هغه فای چې هغه معنی ته روزانه نشونه ما او دا هغه چې کم راتلون کې وخت کې ستاده پاره تر د بوډاوالی پورې دا هغه پیو کې می پی دی دی هغه نو هغه تر د بوډاوالی پورې ستاده په بدن کې چې کم دی اغه د مور د سینې اغه پای چې الله تبارک وتعالى د لجاري کړی وي تر د مرګ مرګ پورې اغه ستا په بدن کې چې کم دی د اډوکو په شکل کې د کیلشیم په شکل کې او دا رنگ نور چې کم دی سمره چې پاغي کې پیدا دی الله تبارک وتعالى د لن نصیب کړی وي او دا رنگ ور سره ور سره دغه ماشوم چې د مور په خېټه کې او د تچاویلې وي چې او دا سي ځای ته وردانګي چې لته سیندونه دی غرونه دی التا جیازونه دی التا چکم دی ملکونه دی التا زمکی دی التا اونی دی التا بوٹی دی التا کومونه دی بابی چی مرد دارو خواهی دا سکن زمان پارا خدا وڑو که خونه دایی چی دنیا تا راغی نوی منو لکا وی نمنو لکا دا غرنگی دی دینا ادنا جنتی نبا اللہ تبارک و تعالی دا دنیا غنی ورکی دی ویر دا بسنگی مونگوی دا مور پا خیٹا چا دا تاوی لیوی دی دنیا بتا منلیوی وچرالی ودی منو لکنه دا رنگ ان شاء الله الته ولر شي او به منی پته پته ولګی دا الله قدرتونه څنګه دی هغه جون دې کړي چا داسې قدرت والے دی هغه ته واپس کیږي چا داسې قدرت والے دی هغه به دې مړی هغه داسې قدرت والے دی. یا یوهن ناس او خلکو قد جاءتکم موعظه من ربکم تاکیک راغ تاسو ته نصیحت طرف طرف تاسو نه وشفاء لما فی الصدور وشفاء لما فی الصدور او شفا دارو دی د فار داغی چی پسینو کی دی و هدن او هدایت دی و رحمت او رحمت دی للمؤمنین د پار د مؤمنانو. الله تبارک و تعالی پا دی آیات کی ترغیب ورکی ستا قرآن تا یہ خلقو تاسو ته د الله تبارک تعالی د طرف نه نصیحت کتاب راغلی دی، او دا داسې کتاب دی چې په دې کې شفا ده د فار د سشي د فار د سینو، او دې کې هدایت دی او په دې کې رحمت دی د فار د مؤمنانو د ظاهر غلطو او دا غلطو افعالو نه د بچ کېدو دپاره موعظتون دا د نصیحت کتاب دی. و شفاء لما فی الصدور، باطن د شرکیاتو نستا پاکی، دا الله تبارک تعالی ستا دپاره دارورا لیږلې ده. ویره مونږه روحانی دوایي ځان له کول غواړو، روحانی دوایي چې کوم دی، د الله کتاب دی چې کله دا کتاب تا په زده کو او د دې کتاب تعلیم دې په ځان باندې نافذ کو، ستا د روح علاج وشو، بس ختم شو خبر. الله تبارک تعالی وی د روح علاج کو ګوري استا په دې قرآن کې دی، او دا رنگ و سر بدنی شفا ملاویږي چې کله ستا د روحانی مرض شفا نصیب شوه، روح دې هر وخت خوشحاله وي، خوشحاله وي نو په بدن به دې اثر کیږي، بدن به دې امخي. و هدن او هدایت دی الله تبارک تعالی د هدایت لپاره، که صحیح لارا او عقیده لټول غواړي نو په قرآن کې هدایت دی. و رحمت او رحمت دی للمؤمنین، دپاره د مؤمنانو چا چې په قرآن باندې منګولې ولګولې هغه دپاره د الله تبارک تعالی د طرف نه رحمت شو. دا څلور واړه وګوره صفتونه به دې نصیب شي، یو نصیحت، دویم دا شفا دپاره د سینو، او دریم هدایت، او څلورم رحمت. قل بفضل الله، وای په فضل د الله تعالی، و برحمتی، او په رحمت د الله تعالی باندې، په بذلک فلیفرحوا، نو په دې باندې خوشاله، په دې باندې خوشاله شي. هو خیر مما یجمعون، او دا غوره دی دا غسنا چې دی جمع کوي. څنګه چې ترغیب قرآن ته ورکاو نو دلته الله تبارک وتعالی وی قل بفضل الله، فضل د الله ایسته وی. امام قرطبی لیکي فضل د الله چې کوم دی هغه قرآن دی. قل بفضل الله، وایا په قرآن د الله تعالی باندې، و برحمتی، او رحمت د الله تعالی هغه څه شی دی، رحمت د الله تعالی هغه ایمان دی. نو قرآن او ایمان اومنه، نو د دې وجنا الله تبارک وتعالی وی په دې دواړو سیزونو باندې خوشحاله شه. قل بفضل الله و برحمتی، وایا ورته په کتاب د الله تعالی سره، او دا رنگی ور سره په ایمان باندې، او دا رنگی د رحمت نه مراد سنت د نبی علی السلام دی، ځکه چې څنګه قران وحی جلی ده د الله تبارک وتعالی د طرف نه د جبرئیل یمین په ذریعه سره راغلی ده، نو دغه رنگی د نبی علی السلام احادیث چې دي، سنت طریقې چې دي، هغه هم وحی خفی ده. الله نبی علی السلام له په زړه کې به خبره غرزوله، او نبی علی السلام به چې کوم دی نو هغه کوله. نو د دې وجنه ورته ایمان په معنا د سنتو د نبی علیه السلام چې په قرآن د الله تعالی باندې، او په سنتو د پیغمبر باندې، فبذلک فلیفرحوا، نو په دې باندې خوشاله شي. هو خیر مما یجمعون، دا غوره دی دا غسنه چې دی جمع کوي، خلق مالونه جمع کوي، او دا رنگ سر زر سپین زر جمع کوي. اے د قرآن ازده کوونکو، اے د نبی علیہ السلام په سنت مانی چلی دن کو، ستاوز دا پارا دا دین غورسیز، او آکئی دا چه قرآن و سنت اومنو، نو آغا بیت المقدس چه نن سمر مسلمانان دی، سمر پتیداد و سمر مالدار و سمر مال والدی، ازا دولی نشی آغا صحابو چه غی دا مکہ کی چکم دی خلق بوتا بودوان وی ودا چې کوم دی د عربو بدوان دی، هغه چې کوم دی الله تبارک تعالی د قران په منلو سره داغه بیت المقدس له چې عمر رضی الله تعالی عنه روانیږي، اول ترسي هغه چې صرف داغه کړو وړو ته وکړي دل به بس مونږ تاسو سره جګړه نه کوو، اخلي چا بیا نه هغه دغه سي د بیت المقدس چا بیا نه د کړو وړو نه مسلمان الحمدلله الله پاک وی په دې خوشاله شي، بیا ول خدای پاک د مشرق تر مغربه پورې حکومتونه ورکی، او بیا چې کوم دی خلکو ته لارې خی، خو بشرط دی چې د قرآن هغه صحیح تعلیمات په ځان کې سوکرا ولی، او چا چې راوستي دي د هغې تاریخ الله تبارک وتعالی ژوندی ساتي، او وګورئ څومره حق پرست چې دي د هغې تاریخ الله تبارک وتعالی ژوندی لرلی دی، او ان شاء الله تر د قیامت پوری الله دې زمونږ استاد او ټول نصیب کی. و استنبئونک، او تپوس کستانا حق هو چې آیا دا پرختیا دی؟ کول تورته ووایه ای و ربی او قسم می دی په خپل رب باندې انه لحق چې دا قیامت خامخا په حق دی خامخا رختیا دی وما انتم بمعجزین او نی ای تاسو عجز کونکی الله لرا نی ای تاسو خلاصیدونکی د الله نه ولو ان لکل نفس او کچری شی د پاره د هر یو نفس ظلمت چې شرکی کړی وی ما فی الارض یغس چې پزمکه کی دی دا ټول د سره شی لفت دد بی قربانی ورکی پدې سره نن جګړه د کنه پدې معنی یو وای زبا مشر جوړیګم بل وای زبا مشر جوړیګم دی یو زای سلا د تمامه دنیا او دنیا کې چې سدی کدا ارز در درکړی شي خو چې د شرک سره دنیا نه تلې او قربانی په ورکای نو بیا بدن قبلی گینا او نن منګه مشتو گریوانی دی او بل سره د دنیا ا د ټوکړې د ډوډۍ د پاره وا اثر الندامت او پټ بغلیخ په مانتیا لرا لما راو العذاب کله چې ویني عذاب وکودی بینهم فیصله بو شی په منځ د دی کې بالقسط په انصاف سره وهم لا یظلمون او په دیوانی بزیات یو نشي الا خبردار ان لله ما فی السماوات والارض یقینا الله تعالی لرضی هغه سوچ بر اسمانو کې دی او کته زمګه کې دی الا خبردار ان وعد الله حق یقینا وعد الله فرختیا ده ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د دین نه پویږي هو یحیی و یمیت هو یحیی و یمیت د الله جون دی کول کی عمر کول کی ویلی ترجون او دی الله ته پتا سو پشی یا ایها الناس اے خلقو قد جاءتکم موعظه من ربکم تاکی کراغتا استا نسیت طرف در استا سنا و شفاء لما فی الصدور او دارو د پاره داغې چې په سینو کې دي وهدن او هدایت ته ورحمت او رحمت ته للمؤمنین د پاره د مؤمنانو قل بفضل الله هو ورتا په فضل د الله په مهربانۍ د الله تعالی او برحمتي په رحمت الله هو ورتا په کتاب د الله تعالی او برحمتي او په ایمان باندې هو ورتا په قران د الله تعالی او په سنت د نبی علی السلام باندې فبذالک فلیفرحوا نو پدې ماندې خوشاله شي هو خیر مما یجمعون دا غوړه دی دا غسنا چې دی جمع کوي پرون 53 نمبر آیات ویل شو ترجمه شو خدای تفصیل نو شو نو د دې وجه نه مونږ بیا وایو.